sifa za kuambatana na mtu ni hizi: ayakuna aqilan, awe na akili. Na kuwa na akili ndo rasul mal. Usiambatane na mtu ambaye ni mwendazimu mwevu, keshajifitua mtambo. Yani yeye unaweza ukaambatana naye njiani akafanya jambo ambalo hukulitarajia, unaweza wewe ndo rafiki yako huyo, mimi simjui huyu, na alikuwa amefuatana pamoja, unamsubiri mbele kule uchizi uchampungua, huyo si mtu wa kuambatana naye. Kwa hiyo rasul mal, mtaji hasa wa kumfanya mtu awe rafiki, kwanza awe ni aqil, ni mtu ambaye ana akili, anajielewa. Kwa hiyo usiambatane na mtu ambaye ahmaq, mpumbavu. Usiambatane na mtu mbavu. Limadha? Lianna yuridu an yanfa'aka, kwa sababu yeye anataka akunufaishe. Fayadhurruka, unataka akunufaishe. Au turidu an tanfa'aka, an yanfa'aka, unataka mtu akunufaishe alafu anakudhuru. Atakuletea matatizo, atakuletea mabalaa kama umefuatana naye, mfano katika usafiri atafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo usiambatane na mtu ambaye ahmaq, mpumbavu. Mtafute mtu mwerevu uwe naye. Na hapa tukizungumza mtu mwenye akili, ni yule ambaye anafahamu mambo katika hali ambayo mambo yalivyo, imma kwa nafsi yake au idha ufhima fahim, au ikiwa hayajui yale mambo akifahamishwa anafahamisha. Ukimwambia hii sehemu hii kuna utaratibu huu hapa, anafahamu, anajiweka vizuri, anakuwa na adabu. Ukienda naye kwa ndugu zako, jamaa zako, watu wako, ukimwelewesha jambo hili katika sura hii analifahamu. Kwa hiyo huyu ndio sahiba wa kuambatana naye. Sifa ya mwanzo, ayakuna aqilan, awe ni mtu mwenye akili. Kadhalika sifa ya pili tumetaja, awe ni mtu mwenye tabia njema. Usiambatane na mtu ambaye mwenye tabia mbaya. Kwa nini? Idh rubba aqilin yaghlibuhu ghadabuhu au shahwatuhu fayatma'u hawahu fala khaira fi suhbatik. Kwa kuwa inawezekana akawa na akili, lakini sasa kuna matamanio yashamjia, au ghadhabu zake zimemzidi, au akawa anayatii yale yaliyopo katika akili yake, ikawa hakuna khairi ya kusuhubiana naye. Ambatana na mtu mwema, kuwa na mtu mzuri. Mwanamke unaambatana na shoga ambaye ni mwenye tabia njema, hakufundishi uovu. Baadhi ya watu wamekulia katika maisha mazuri ya adabu, ima amelelewa vijijini au mjini, wakaja vyuo vikuu na adabu zao na heshima zao. Mwaka wa mwanzo unamuona mtoto hata ile baibu hajui kulivaa vizuri, adabu ana heshima, amefunzwa. Lakini ashafika mwaka wa pili, kakutana shankupe fulani hivi, kamfunza, kamfundisha uchafu na ubaya, amekaa naye room moja ile, ikawa ni classmate wake, wako pamoja, basi kila balaka wanalijua. Mwaka unakuja ukamwona huyu mtu vipi, mbona kabadilika? Kwa sababu ya yule aliyoambatana naye. Na huku alhamdulillah kuna afadhali, kule Dar es Salaam vio kule mtu anaweza kana kafiri, unakaa naye kafiri, pengine Myahudi, Mkristo, mara nyingi wa Kristo, room moja, kaja na redio lake katoka dalo huko mkoani, kalieka mlianda kupiga kwaya, yeye anasema halali mpaka kwa kwaya. Na mwingine unakuta mastaraba yake, mwingine kaika picha la Yesu mle chumbani, mwingine unamkuta mtu akonda madisco. Haya mambo yalikuwa vio vifupi na ruhusiwa. Au mtu anakuja na mwanamke wa discuss pamoja chumbani, na yule mwanamke anaenda kwa mwanamume kule. Almuhimu unakuta kuna mabalaa mingi. Kwa hiyo toka mtu anatoka katika mji wake, mtaa wake, mkoa wake, ana haya, anafika, anarudi baada ya mwaka mmoja, haya zimemtoka. Haya zimemtoka. Mwanamume anaingia ndani, mwanamke yupo ana discuss, anabadilisha nguo, mwanamume mwingine yumo mle, au watu wanatazama mambo ya mabalaa, au mwanamke ashikwa huku na kule, kawaida kwake. Haya ni katika mabalaa na matatizo. Kwa hiyo nani unasuhubiana naye na tabia zake zikoje? Unajua moja katika madhara ya kukaa na mtu mwenye tabia fulani, mwisho unaizoea. Si kuna watu, kuna wanawake waume zao wanavuta sigara, yeye avuti sigara, lakini hata watu kumi wa kumvuta sigara ya haathiriki, kwa sababu bwana anayempenda mvuta sigara, mvuta sigara mpaka naye ananuka harufu ya sigara yule mwanamke, kwa sababu ya hali hiyo. Kwa hiyo manake tabia ikifanywa na ikikaririwa mbele yako muda mrefu, unaathirika nayo mpaka unaona ni kitu cha kawaida. Sasa mtu anakuambia, bwana, mimi rafiki zangu wote wamvuta bangi, mimi lakini sivuti bangi. Si kweli, ima atakuwa muuzaji, lakini si ukweli kwamba avuti bangi. Ipo watavuta au muuzaji ana maslahi ya kukana. Sasa wewe, watu wanavuta bangi, wewe uvute bangi unafanya nini? Au mishoga zangu wote wana wanaume, vidume vyao wanakuja mimi na waona. Mie sisi na mwanamme, una shetani uko ndani umekufugia. Lakini sio bure kwamba wewe uko hivi hivi na wenzako wote wako na tabia fulani. Kwa hiyo rafiki wa kuambatana naye mwenye tabia nzuri. Mwenye tabia nzuri. Huyo ndo ambaye atakaye kunufaisha. Unaambatana na mtu Allah, mimi ndio chake nakuombea dua. Muda sala umefika na kukumbusha. Kuna jambo baya anakuelekeza. Wallahi hii ni kheri. Hii ni kheri kabisa. Kuliko kuambatana na jitu ambalo halina habari kabisa. Kwamba muda sala wewe nenda mimi nakusubiri bwana. Ngozi zangu mechafu. Siku zote basi. Hii ni hiyo ndo hali. Kadhalika rafiki awe ghairu fasik, asiwe ni mtu muovu. Fasik ni mtu mwenye kuyachuma machafu, la ya khafu Allah. Ni hawa watu ambao wanaweza kukuletea, kuna mwaliko wa kitchen party, kuna mwaliko wa kwenda shamba huko kwenye magoma, kwenye mabalaa, kwenye miziki. Au kuna baadhi ya wanawake hasa katika jamii yetu ya Kizanzibar, kuna baadhi ya wanawake wao wanaabudu kitchen party, na yani ni mtu wa kujipurapura siku zote kwenda huko tu, akitoka huko yani yeye kama ndo MC jambo halipo mpaka yepo yeye. Sasa unakuta ni mtu ambaye atakayekuwa anasuhubiana wewe mpaka kukuathiri katika ile. Na mtu muovu la yakhafu Allah, anakuwa muogopi Allah azza wa jalla. Wa man la yakhafu Allah, na yule ambaye hamuogopi Allah, la tu'manu qa'ilatuhu wa la tuthaqu bihi, aminiwi upande wake wala mtu huyo usijiaminishe na vitimbi vyake. Kwa hiyo hakikisha mtu ambaye unayemfuata ni yule ambaye anemuogopa Allah azza wa jalla. Haina maana kwamba lazima awe ustazi, awe ukti, awe nani, lakini unajua huyu ni mtu wa kheri, ni mtu mwema, ananihimiza katika mambo ya kheri. Na watu si wamebadilika kwa sababu ya marafiki jamani. Muda mwingine mtu alikuwa muovu, siku za mbele ukija kumkuta kisha kuwa ustadhi au kisha kuwa ukti, kaacha alokuwa nayo, anavaa hijabu ya kisheria, sala tano zimpiti, ana adabu zake, anautumia muda wake mzuri, kama kuna sehemu kuna darasa anakwenda. Ikawa kuna mtu ni sababu ya kukuongoza wewe katika khair, una ujira mbele ya Allah azza wa jalla mkubwa kabisa. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili, mwenye kumjuza mtu jambo la khairi ana ujira wa mfanyaji wake. So umemwiza mtu asali akaanza kusali, umemwiza mtu ajihifadhi akaanza kujihifadhi, umemwiza mtu aende darasa akaanza kwenda darasa. Kile alilofanya katika khair una ujira wako mbele ya Allah azza wa jalla. Hii ni thamani kubwa ambayo mja anaipata. Kwa hiyo awe ni mtu mzuri, awe ni mtu muti'i lillah azza wa jalla, mwenye kumtii Allah azza wa jalla. Kadhalika pia katika watu ambao hutakikani kuambatana nao mubtadi, kuna watu ni wazushi, wanazusha tu katika dini ya Allah azza wa jalla. Mara kwenda katika dhikiri, mara kwenda katika maandamano, mara kwenda katika mambo ya bid'a, usiambatane na mtu huyo. Ikawa yeye hakutoi isipokuwa katika sehemu za shari, sehemu zenye kufanywa maasi katika sura yenye kuonekana ni dini, au mwanamke ikawa anakusukuma tu mara akakupeleka katika nyiradi hizi, mara nyiradi zile, mara mambo haya, mara mambo yale. Haya ni mambo ya kujiepusha nayo, hayana ndani yake khairi, bali ndani yake kuna makathirisho ya Allah azza wa jalla. Kadhalika usiambatane na mtu ambaye harisun ala dunya, akawa anakupa katika dunia. Na hii ndio sababu inawapelekea wengi katika watu kuangamia na kupotea. Wajua sisi tunasoma hapa nyimko vyuo vikuu, tunasoma kwa sababu ya dunia. Hakuna anayebisha hili. Kasema mimi nasoma bwana niondoshe ujinga tu. Kwa nini ujinga unaondosha chuo kikuu tu hapo? Si uende msikitini ukasome kama unataka kuondosha ujinga. Lakini mtu yuko hapa manake anasoma apate kitu cha kumsaidia katika dunia yake. Mkono uende kinywani, au mtu apate kujua lile lenye kumfaa katika dunia yake alifanyie kazi. Sasa watu wengi wamekuwa wanapupa katika maisha ya kidunia. Ikawa mtu sahiba wake ni huyu, ima kazini wako pamoja, au darasani wako pamoja, au katika mambo yao ya kidunia wako pamoja. Huyu ni mtu atakaye kukufisidia dunia yako bali na akhera yako. Kwa nini? Kwa sababu dunia inapatikana katika njia nyingi ambazo si za kisheria. Halafu anayetoa ndani ya hii dunia ni nani? Ni Allah azza wa jalla. Allah ndo mwenye kufungua. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah ndo mwenye kukunjua riziki kwa amtakaye, na yeye ndo mwenye kuleta mtihani wa kumpunguzia mtu riziki. Kwa hiyo riziki ipo kwa Allah azza wa jalla. Lakini mwingine anasema mie kutoka kijijini kuja hapa kuje kusoma mie, kwa hiyo natafuta pesa katika sura yoyote. Kwa hiyo mwingine yuko tayari kuuza heshima yake, yuko tayari kuuza utu wake, yuko tayari kufunuliwa nguo zake kwa ajili ya kuipata dunia. Mtu ana simu la kitano, la kinane, la kingapi, na yeye anatamani awe na kama kile, akasahau kwamba watu wanatofautiana katika dunia. Pengine yule kafuana wazee wake. Sasa wewe utafanya nani na bwana nje? Bwana atoe bure bure. Bwana atoe bure bure. Faida ya chipsi baadaye kuwa na mimba. Kwa hiyo kama utaenda kuchukua chipsi kila siku, watu hawana haraka na wewe, kuna siku utatiwa mimba au utafanywa mengine. Hii ni sababu hasa kwa upande wa kina mama, wanawake. Yaani mtu analazimisha asionekanwe na hali fulani, kwamba yeye bwana anaonekana buibui hilo kila siku. Kwa hiyo anataka buibui lake liwe kama fulani shoga yake, au kama yule fulani yule ambaye anasimama na inuka anafanya kadha wa kadha. Haya mambo yenye yanawaharibia wengi. Bali leo kuna wanawake wameajiriwa makazini, lakini wakawa hawana ule utulivu wa nafsi zao katika maisha, wakapoteza heshima zao. Ukaona watu wanatembelea vigari nje, au watu wamekuwa viwanja, au watu wamepewa pesa, au kwa sababu gani? Kwa sababu harisatun ala dunia, anapupa ya hii dunia. Dunia Allah kashaikadiria kwa kila mmoja wetu. Mtu alipokuwa yupo katika tumbo la mama yake, alipelekwa malaika akaandika mambo mangapi? Manne, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa shaqi au sa'id. Kila mmoja kishaandikiwa riziki yake, matendo yake, muda wake wa kufa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakayeishi katika dunia isipokuwa ataikamilisha riziki yake ndio ataondoka. Sasa usiwe na pupa katika dunia. Ikawa sasa wewe unahangaika tu, mwenzangu mimi kishapata viwanja viwili, mimi mpaka sasa hivi sina kitu, haiwezekani, niko mjini hapa, familia inanitegemea au watu wananitegemea, ukaanza kuhangaika, ukatoa kilichokuwa kizuri, ukatoa utu wako, ukatoa thamani yako, ikawa hilo ni fakiha linaliwa na kila mwanamume. Ikawa kila mwanamume anakula tunda hilo isomalizika, huku ni kuipoteza hadhi yako, bali kuiharibu akhira yako. Kwa hiyo hakikisha unampata rafiki ambaye hana pupa ya dunia, anajua anayetoa riziki ni nani? Ni Allah azza wa jalla. La ta'jalanna farrizqu maktubun fi lawhi ma'a al-ajal. Usiwe na haraka, riziki imeandikwa katika lawhi al-mahfuz pamoja na muda wako kuondoka katika dunia. Falau sabarna lakana ar-rizqu yatlubuna. Tungesubiri sisi riziki ingekuwa inatufuata sisi. Walakinahu khuliqa al-insanu min ajal. Lakini mwanadamu ameumbwa na haraka. Kwa hiyo mtu ahakikishe anatafuta rafiki ambaye atakayekuwa mwema, ambaye hana tabia hizo chafu ambazo tulizozitaja. Kadhalika hakikisha unatahadhari na rafiki yako isipokuwa awe ni mwaminifu, na wala hakuna mwaminifu isipokuwa atakayekuwa na muogopa Allah azza wa jalla. Na wala usisuhubiane na mtu muovu kama tulivyotaja. Kwa nini? Patataallamu minhu alfujur, utajifunza kutoka kwake ule uovu wake. Halafu wala tutliuhu ala sirrika, na wala mtu muovu usimpe siri yako. Kama mwenyewe unasema mimi nina siri na na ihifadhi siri yangu, ukampa mtu ambaye hamuogopi Allah azza wa jalla. Ndugu zangu, moja katika watu wema alikuwa akielezea namna gani rafiki mwema na rafiki wa kweli alivyo. Yaani mpaka mtu akawa ana rafiki ambaye ameshibana naye kiukweli kabisa. Anasema Abu Ja'far li ashabihi, ayudkhilu ahadukum yadahu fi kummi akhihi fayakhudhu minhu ma yurid. Hivi kuna mmoja yeyote kati yenu nyinyi anauingiza mkono wake katika mfuko wa ndugu yake, mkono wake anauingiza katika mfuko, ima wa kanzu au wa suruali au wa mkoba mwanamke, anatia mkono wake mle, halafu anachukua kwake yeye akitakacho? Alikuwa anauliza watu ambao wameambatana pamoja pale, wote wakasema la, wakasema hapana. Akawaambia falastum bi ikhwani kama tazumun, ye si marafiki kama mnavyojigamba, kwa sababu bado hamjafika daraja ya kupendana. Rafiki wa kweli anaishi na mwenzake kama ni ndugu aliozaliwa pamoja, lake lake la kumfurahisha na furahi wote, la kumghadhibisha na ghadhibika wote. Manake wamesuhubiana mpaka wakawa kama ni ndugu. Ikawa wazee wake wanamjua, wazee wake huko wanamjua, ndugu zake wanamjua. Hawa ndo marafiki wa kweli. Haya tunayazungumza kwa sababu watu wengi wanawatafuta marafiki wasiokuwa wa dini, halafu baadaye mtu anakuja kuogopa kuwa na shoga. Keshatendwa sana nyuma. Alimuamini mwenzake, wakawa wanaishi kwa amani na upendo, lakini baada ya muda mapenzi yakageuka uadui. Watu kila mmoja hapa anakumbuka alipokuwa primary, alipokuwa secondary, alipokuwa wapi advance, nani alikuwa mtu wake wa karibu? Na je, wameachana kwa sababu masafa yako mbali, au wameachana kwa sababu kuna mizozo ilipita? Unakuta watu wanaishi mapenzi ya hali ya juu, lakini hajawekwa Allah kati. Mapenzi yao ni ya kawaida tu, kwa sababu yule anacho, lakini yule kilipoanguka kile alichokuwa nacho, huyu mwingine akakaa pembeni, yule analalamika kwamba mie sasa hivi aniona si mtu kwa sababu mie sina, lakini nilipokuwa nacho tulikuwa tupo karibu. Alikuwa nyumbani hatoki mtoto yule, leo kaona baba yangu mie kafukuzwa kazi au maisha yamepungua, hapiti tena. Hii ndo hali ambayo watu wengi na wakubwa, watu wengi leo wanalilia ile hali waliokuwa nayo na wenzao. Sasa wewe ukiambatana na mtu, ambatana naye lillahi azza wa jalla, kwamba huu ni rafiki yangu. Tunaanza hapa, Allah tufikishe mpaka katika pepo. Unaelewana? Kwa hiyo akawaambia, nyie sio marafiki. Kwa nini? Kwa sababu mmoja wenu hawezi kuingiza mkono wake katika mkoba mwenzake akatoa kile anachokitaka. Kadhalika pamesimuliwa mtu mmoja anaitwa Al-Musil, alikuja rafiki yake kwake yeye. Al-Musili ana rafiki yake alikuja kwake ambaye anaitwa Isa Tammar. Alipokuja nyumbani kwake hakumkuta yule, hakumkuta katika ile nyumba. Faqala lil khadima, akamwambia yule mtumishi yule, akhriji li kisi kisa akhi, hebu nitolee mfuko, mfuko ambao ndugu yangu yuko nao siku zote, ule mfuko wake wa pesa ule nitolee. Fa akhrajathu, yule mtumishi akamtolea. Fa akhadha minhu dirhamain, akachukua dirham mbili pesa kama pengine 20,000 au 2,000. Wajaa Isa ila manzilihi, akaja Isa nyumbani kwake. Fa akhbarathu aljariya bidhalika, yule mjakazi akampa habari kwamba alikuja mtu ambaye anaitwa Isa Tammar, akaja akanambia hivi na hivi mimi nikampa. Akamwambia in kunti sadiqan fa anti hurra, ikiwa wewe ni mkweli unaniambia hilo kwamba amekuja amefanya hivi, ishakuacha huru, na ikiwa ni muongo utabakia katika utumwa wako. Alipoenda akatizama akakuta kweli dirham mbili zimepungua, akamwacha huru mwanamke huyo. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wakiishi katika yale mapenzi na urafiki. Na haya yanakuja katika mlango wa ridhi zangu, haya yanakuja katika mlango wa kusimamia haja na shida za ndugu yako unayempenda kweli. Isiwe rafiki, vipi bwana, unakuja leo, siji najisikia vibaya na umwa, basi tutaonana, mtu ashachomoa. Kwa hiyo rafiki ni pale ambapo anapokuwa mzima, rafiki ni pale ambapo anapokuwa anacho, lakini rafiki anapokuwa yupo na mtihani basi huwa hayuko naye. Sasa kuna haki ambazo zinaambatana kwa mtu juu ya ndugu yake kama ni rafiki yake na mwenzake, na hizi zipo katika daraja, hizi zipo katika daraja. Kuna daraja ya mwanzo ambayo ni qadaul hajat wal qiyam biha, katika haki ya rafiki yako ndugu yako ni kumkidhia shida zake na kumsimamia katika shida hizo, na hii ni daraja ya chini kabisa. Yani inakuwa ni mtu kumsimamia haja zake na shida zake, lakini inda suali wal qudra, pale ambapo mtu anapohitaji bwana njoo nisaidie na kitu fulani, hii inakuwa ni daraja ya chini, inakuwa ni daraja ya chini. Halafu ikawa mtu mwingine anasimama katika shida ya ndugu yake na haja yake katika hali ya bashasha na furaha, hii ni daraja ya kati na kati. Na pia mtu akawa anasimamia shida ya ndugu zake na haja zake kwa mapenzi ya nafsi, na ikawa analipenda jambo hilo, anamkagua sanduku yake ndalizo gani, anamjua huyu bwana ana jambo fulani na fulani, basi anajitoa katika hilo kumsaidia. Hii ni katika daraja ya juu kabisa ambayo mtu anatakikana awe nayo. Mtu anatakikana awe nayo kwa sababu muda mwingine unaishi na mwenzako, unajua hali yake, nyonge, maskini, hali yao katika familia ni ngumu, na wewe Allah amekunjulia, si lazima kuombe au akwambie, kwa mapenzi ambayo uko nayo unampatia. Kadhalika unajua huyu ana jambo fulani ambalo anahitaji msaada, kwenda katika sehemu fulani kufuatilia haki yake fulani au kukamilisha kitu fulani, na wewe uko nayo unalijua hilo jambo, basi ni katika mambo ambayo yatakikana mtu kujipamba nayo. Kadhalika katika kumalizia, katika mambo ambayo yenye kuleta uadui na kusababisha sintofahamu baina ya watu ambao walikuwa ni marafiki, moja katika hayo ni su'udhan, kumdhania dhana mbaya mwenzako. Meishi pamoja vizuri, ikawa kuna jambo unahisi analifanya au kuna kitu ambacho pengine uko nacho, ukamjengea dhana mbaya. Hili ni katika jambo ambalo lenye kuleta nini? Uadui. Kadhalika at-tajassus, kuanza kumchunguza. Pengine kuna jambo hata kuzungumza mbele yako, anaona ni jambo la aibu katika familia. Wewe kulijua au ni katika kasoro. Ikawa sasa wewe unaanza kumpikua na kuanza ufanyaji, ukaanza kumchunguza. Haya ni katika mambo yenye kuleta nini? Yenye kuleta uadui. Na haya muda mwingine mpaka hizi simu hizi ndio zinazogomalisha watu. Mtu kwa kuazima simu yake, ukapige wewe, huna vocha, na mtu anakuambia nipigie kule alipo. Umepewa tu upige, unaanza kupekua. Huyu hasati na mwanamume wangu huyu, unaanza kupekua. Unaanza kutizama kwa akaunti yake mnabega. Yaani mambo ya haram. Na ndio mambo yenye kuleta nini? Chuki. Au umeazimwa PC, ukaandike isei uliyopewa au kazi uliyopewa. Wewe baada ya kufanya kazi yako unaanza kupekua mambo ya watu. Haya ndio mambo yenye kuleta chuki na mzozo na ugomvi. Au mda mwingine kipochi, mwenzako kaingia choni nikamatie mkoba, unaanza kupekua. Umekuta mna 10,000, moja imegandana, moja iko peke yake, ukachukua moja. Au ikapotea hali yako umepekua. Haya ndio mambo yenye kuleta chuki na kuleta mizozo. Mwenzako analibakisha rohoni, fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubtiha lahu. Mtu analibakisha rohoni tu, lakini kuna siku inakuwa ndio sababu ya kunini? Kupasuka ule urafiki au ule uadui kuanza kukatika. Na mde mwingine kudhaniana kheri. Kuna watu walikuwa naishi nyumba moja pamoja, wanaamka pamoja, wanaenda pamoja, narudi pamoja. Siku hiyo mmoja akamka mapema, mwenzake kalala kitandani, anamuona yule wa kitandani anaumwa, anasema huyu bwana mimi hanioni, haniulizi. Na yule aliyoamka anasema huyu bwana kalala hapa, ananiambia tatizo gani? Ugomvi ukaanza hapo, haniulizi na huyu bwana hanambii. Sasa si mtu anajishusha kwa mwenzake? Si mtu anajishusha na mwenzake? Kwa hiyo katika mambo yenye kuleta mapenzi, katika mambo yenye kuleta mapenzi ni kumpenda ndugu yako kama unavyopenda wewe mwenyewe nafsi yako, kumpendelea. Na hii ni katika imani ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja, kwamba mtu haikamiliki imani yake hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka mpendelee ndugu yake kile ambacho anachokipenda kwa nafsi yake. Na ndio maana Allah akawataja vibaya wale ambao idha ktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum au wazanuhum yuksirun. Wao wanapopimiwa kwa watu hukaa vizuri, hutekelezewa, sababu anapenda nafsi yake akamilishe. Lakini anapowapimia wenzake au mizani ndugu zake, anawafanyaje? Anawapunja. Hii ni katika hali ambayo ni mbaya yenye kuleta uadui. Kadhalika katika mambo ya kujiepusha ni itharati alhiqdi walhasad baina alikhwan, ni mtu kuleta au kutibua chuki na husda baina ya ndugu. Fahamu kwamba uliokuwa naye hamwezi kuwa sawa. Sawa? Mtu ambaye unashuhubiana naye hamwezi kuwa sawa katika uwezo wa kufahamu, akili au katika masomo darasani, kwa sababu kuna watu mwaka wa mwanzo walikuwa pamoja, akawa anamsaidia mwenzake. Haya mambo kwa sababu sisi tumesoma na tunajua. Alikuwa anamsaidia mwenzake au kwenye group discussion, yeye ndo leader pale. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Siku ya siku yule aliyomfahamisha akaja kupata B+. Mwingine akaja kupata B+. Ugomvi umeanza hapo. Kanikopia. Kakopia vipi? Na si matukio yashatoka matokeo. Unaelewana? Kwa hiyo muda mwingine usiwe na fundo, usiwe na chuki. Fahamu kwamba kila mmoja Allah anamkadiria lake. Na wewe ipo siku Allah atakupa. Na sio kwamba kukunyima kitu fulani ni ishara ya kwamba hakupendi, na kumpa yeye kitu fulani ni ishara kwamba Allah anampenda. La, bali Allah amejalia, waja'alna ba'dhakum li ba'dhi fitnatan atasbirun. Sawa jamani? Allah amejalia baina yenu kwa nyinyi iwe ni fitna, je mtasubiri? kadhalika mtu kuuchunga ulimi wake kwa ndugu yake, kuuchunga ulimi wake kwa ndugu yake asiwe anamtaja vibaya na kukua hayupo. Na pia anapotajwa vibaya ndugu yake ambaye anampenda, yeye ndo awe mlinzi, msimtaje, subiri mwenyewe awepo ndo mzungumze. Sawa? Sasa ndugu yako wewe unampenda, anatajwa mbele yako, wewe akawa unasikiliza, unafurahia, unafikiri kama mwenyewe anasikia, hapa kuna kuwaje? Bila shaka kuna kuwa kuna chuki. Kwa hiyo rafiki wa kweli ni yule ambaye anamlinda ndugu yake, analinda heshima ya mwenzake anapokuwa yupo au anapokuwa hayupo. Huyo ndo rafiki wa kweli. Isiwe anakuwa anamtaja vibaya wakati ambapo yeye hayupo, anapokuwa mbele yake anafanya unafiki. Halafu pia kumwombea dua. Unamwona mwenzako ana matatizo, hayupo sawa, jambo linamsumbua, kuna migogoro katika familia yao au mzazi wake anauguliwa, unamwombea dua. Da'watu al-mar'i al-muslim li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajab. Kumwombea dua hata yeye kama mwenyewe hajui, kwa sababu dua ya mtu huyo inakuwa inajibiwa. Kwenye kichwa chake kuna malakun muwakkal, kulama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal amin wa laka bimithli. Kuna unapomwombea ndugu yako, basi kuna malaika kichwani kwako, naye anasema ya rabbi mkubalie na mpe mfano wa hicho ambacho anachomwombea nani mwenzake. Kadhalika kutekeleza yale ambayo walikubaliana na kuzitakasa nafsi zao kwa wao. Almuhimu, yani huu mlango una mambo mengi ya kuzungumzwa na mambo mengi ya kutajwa, lakini moja katika jambo ambalo litalokusaidia na kukutoa katika hali ambayo uko nayo ni kuambatana na mtu mwema. Jitahidi kuwa na mtu wa kheri. Usitafute watu ambao wenye umaarufu, watu ambao mwenendo wao haupo mzuri. Kuna wanawake wako vioni lakini washaanza ushirikina. Mwanamke mshirikina akarithi kwa bibi yake, mshirikina anaenda kwa waganga. Haya, wewe anakuhusu nini mtu kama huyo? Mtoto mdogo ushirikia nini wewe? Hata mtu mzima atakaye anamshirikisha Allah, wewe unamshirikisha Allah kitu gani? Au kuna mtu ambaye maisha yake ni ya juu, wewe hali yako ni ya chini. Mwenzako anakuja na gari chuoni, anaondoka na gari hivi na hivi, unataka wewe ujifananishe na yule. Anakupeleka katika viwanja vyake, katika mambo yake. Haya yatakuharibia. Kama unaambatana naye, basi fahamu kiwango chako, naelewa yule hadhi yake ambayo yuko nayo. Lakini pia iwe sababu ya kukutana ni dini ya Allah Azza wa Jalla. Kuna watu wanaona kuambatana maukti maustadhi bwana kuwa na umaskini mapema, kujizeesha, wale hawana mipango, hawana maendeleo. Mipango ya kweli ni akhera. Mtume alipowaambia masahaba atadruna mal muflis, mnamjua nani aliofilisika? Qalu, wakasema al muflis fina man la dirham lahu wala mataa. Muflis kwetu sisi ni yule ambaye hana mipango wala hana matumizi. Huyu ndio mtu aliofilisika katika dunia. Mtume akamwambia la, aliofilisika ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama, isalati wa zakati wa saumi, sala, funga, akafanya mambo ya kheri, lakini kaja kamtusi huyu, shatama hadha wasafa kadama hadha wadharaba hadha, kampiga huyu, kamtusi huyu, kamwaga damu ya huyu. Kwa hiyo kila mmoja siku ya kiyama atakuja atamdai haki yake aliomdhulumu, na atawalipa thawabu. Zikiisha thawabu zake, yanachukuliwa maovu yanabebeshwa juu yake. Fa in famiyat, ikiwa atamaliza mema yake, ukhidhat min khatayahu, yanachukuliwa ile madhambi yao. Fa humilat alayhi, anabebeshwa nayo juu yake. Thumma turiha fi nar, kisha tupa katika moto. Kwa hiyo usione kwamba mimi bwana ili niwe star hapa chuo, niwe na maendeleo, niambatane na watu fulani wa kidunia, ukaacha wale watu wa dini. Dini yako ndo rasilimali yako. Kwa hiyo tushike dini yetu, na ili tuweze kuifahamu dini yetu lazima tukae tuisome. Rafiki atakaye kuongoza katika sehemu za kusoma dini na kuifahamu dini yako, huyo ndo rafiki mwema. Nas'alullaha bimanihi wa karamihi an yahfadhana wa iyyakum. Naam. Anasema kuna watu ambao wamuhumu na ambao hawamuhumu. Wameona leo sifa za kuchagua rafiki mwema, akawa rafiki yake yeye si mwema katika hizo sifa zilizotajwa, afanyeje? Manake ni kama mtu ambaye anaenda kwenye muhadhara akatajiwa sifa za mke mwema, halafu mke wake nyumbani hana hata moja, anafanyaje? Anamwadigia tatu za mpigo, anafanyaje? Kwa hiyo kwanza tizama, ana moyo wa kukubali, mpe nasaha, mwelekeze, mfahamishe, mvute katika kheri, ili iwe wewe ni sababu ya yeye kubadilika, na utakuwa una ujira mbele ya Allah kwa kile anachokifanya. Lakini ikiwa unaona mtu huyu hana sura ya kubadilika, bali huyu anaweza akaniathiri mimi, hujafunuliwa wahi, lazima uishi naye wewe. kwamba wewe rafiki yako ni huyo tu, kufa kuzikana, hakuna hicho. Sawa? Naam.